imposible di siguro na hindi sila mahulog sa'yo. Nahuhuli ang sarili na nakangiti. Malayo na pala, pero nakakatunaw na sana ako na lang. Dahil paano mo ba mapapansin? Maghihintay na lang ba ako tuwing tayo'y magkakatagpo? Nangumulila pero wala pa rin. Sana naman kahit saglit tumingin ka naman sa'kin. Ito ang lihim kong pagtingin sa'yo. Maghihintay na lang ba ako tuwing tayo'y magkakatagpo? Magkatagpo! Nangumulila pero wala pa rin. Sana naman kahit siglit tumingin ka naman sa'kin. Ito din siguro na mapansin mo rin.